पति की निशानी है। कुछ तेरा फसाना है, कुछ मेरी कहानी है। ये रंग ना छूटेगा, उल्फत की निशानी है। ये रंग ना छूटेगा। कितना तरसा के बहार आई, तरसा के बहार आई। पर कितनी सुहानी है, ये रंग ना छूटेगा। तुम्हारी या छलका हुआ पैमाना, आंखें हैं तुम्हारी या छलका हुआ पैमाना। या हम ही दीवाने हैं, या रुत ही दीवानी है। ये रंग ना छूटेगा। बदल देना चाहत के इरादों को। जब प्रीत लगी तुमसे, कुछ मैंने बिठानी है। ये रंग ना छूटेगा, उल्फत की निशानी है। कुछ तेरा फसाना है, कुछ मेरी कहानी है। ये रंग ना छूटेगा, उल्फत की निशानी है। ये रंग ना छूटेगा।